بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. دا بل باب راولي با دي باب كي دا خيانت حرمت ذكر كي چه پا مال غنیمت كي خيانت در سخ حرام ده، او بل دا خبر بيانيگي چه جنت بيوازي مؤمنان داخليگي پچاک چه ایمان نی جنت نشي داخلي دلي. پا دیڑا حدیث براولي. باب دا باب دے غلظ تحریم الغلول، پا بیان دا سخت حرمت دا خیانت کی پا مال غنیمت کی، و انه لا يدخل الجنت، او پا بیان دا دے کی چی جنت تا من داخلی گی، الا المؤمنون مگر مؤمنان. یا دسی باب یو چی باب تحریم الغلول و ان من غل فهو فی النار، باب دے پا بیان دا تحریم دا خیانت کی پا مال غنیمت کی، او چاچی غلاو کرا دا مال غنیمت سخا اغب پور کی. نو امام مسلم رحمه الله حديث روي واي حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال مات زهير بن حرب حديث بيان كرد أغوية منك هاشم بن القاسم حديث بيان كرد أغوية منك عكرمة بن عمار أغوية مات سماك الحنفي حديث بيان كرد شي اسم كنية أبو زميل ده أغويلي دي مات عبد الله بن عباس حديث بيان كرد قال شغواي حدثني عمر بن الخطاب مات حديث بيان كرد عمر بن الخطاب قال أغويلي دي لما كان يوم خيبر هر كلا شد خيبر ورشا يعني جنگ خيبر تمغلاول أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ده نبي صلى الله عليه وسلم ده ملغرنا سكسان رال فقالوا نبيل فلان شهيد فلان شهيد فلان كي شهيد شو فلان كي شهيد شو حتى ترده پر مروا على رجل چه دوی ورتير شل پا يوسري باندي يعني ده نمونه امدغشان یاد اول چه پا ده منز که ده يوسري نم واخستا او فقالوا يويل فلان شهيد فلان كي شهيد ده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله سامو فرمائل كلا هيت چه ردا سنده يعني ده غسري باركي نبي عليه السلام دفد وهم مقرى چه گوار ده شهيد نده فدغا ماني ده شهيد گمان مكوي اني رأيته في النار ما هغلي دل دي پور كي في بردة دي يوسادر لوجه غلها چه غلا كريو او عباءة يا دي يوچفن لوجه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل يا ابن الخطاب اذ خطاب زيا اي عمر بن الخطاب اذهب لارش فنادي في الناس وبخلقو كي اوازوكا انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون چشان ده خبر داده جنت تبر داخلیگی مگر مؤمنان ده مؤمنان نسوا بل سوک بنا داخلیگی قال ان عمر زن هوای فخرج زو تم فنادی تو وازموک الا خبردار انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون جنت تبر داخلیگی مگر مؤمنان بداخلیگی نو پدی حدیث کی چه ده صحابه دغه کسانو یادونه کړی ده دغه شهیدان د نبی اسلام په مخ کې یاد کړی دي چې پلان کې شهید شي پلان کې شهید شي تر دې چې د داسې یو کس نوم یې اخیستی دی چې هغه په مالی غنیمت کې غلا کړې ده نو نبی اسلام د هغې په اړه ویل دي چې دا شهید نه دی بلکې په دې باندې اور بل دی جهنم ته تللی دی. د حدیث د الفاظ وضاحت دا دی یوم خیبر دا حدیثه چې ده د خیبر په ورځ راغلې وه ځینو ویلي دي چې حنین و او د حنین په ورځ داسې شي و ولیکن راجح دا ده چې د خیبر غزا وه چې ډېر راویانو همدغه نقل کړي کله حرف زجر دی چې د دوی د دې خبرې رد یې کړی دی چې په دغه کس یې د جنتي حکم کړی او د رد نه مقصد دا دی چې دا به په اول ځل سره سمدست جنت ته نه ځي لکه څنګه چې نور نیکان خلک ورځي او دا مقصد نه دی چې همیشه دپاره به جهنم کې پروت وي. بیا ولې د دې خبرې منع کړې ده چې دې د تاسو شهید مه وایو؟ دا ځکه چې چاته شهید ویل د هغې دپاره د جنت ګواهي ده. نو ځکه خو نبی علیه السلام فرمایلی دي چې دا به د دغه خیانت له وجې اور ته ځي په دخول اولی سره جنت ته نشي تللی. بیا دا مسله وروسته بیانیږي چې آیا معین کس ته شهید ویل جایز دي که نه. اوس دومره زده کوي چې په دې معنی چا ته شهید ویل جایز نه دي چې دا به جنت ته تللی، ځکه چې د چا دپاره موږ د جنت یا د جهنم ګواهي نشو کولی تر څو چې الله او د هغې رسول نه یې کړی او هسې د ښه ګمان او ښه امید په درجه کې ورته شهید ویلی شو چې په دې باندې زموږ ښه ګمان دی چې الله ورته شهادت ورکړی او د الله نه د دې په اړه ښه امید لرو. فی بردتن برده په زمه د باسره دی یعنی د یو سادر له وجې جهنم ته تللی دی. برده هغه سادر ته وایي چې کرښې پکې شوي یعنی بدل تار پکې کارول شوي او يا هم برکس ادر ته وي غله ها دا د غلول نه دی د غنیمت مال نه غلا کولو او خیانت کولو ته وایي یا هر خیانت ته شامل دی عباءه دا فو بردتون عتب دی دا چپن ته وي چې د څادر یو ډول دی حدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب عن مالك بن انس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال مات أبو الطاهرة حديث من كرد أغوي مات ابن وهب خبر كرد أغيد مالك بن أنس نقلي أغيد ثور بن زياد الدوئلين نقلي أغيد سالم أبي الغيث شيد ابن مطيع أزاد كرد غلام دي أغينا نقلي أغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي ها ان کې تحویل اسناد ته اشاره ده بمونږ ته قتیبه ابن سعید حدیث بیان کړی دی چې دای د حدیث الفاظ دي هغه وی مونږ ته عبدالعزیز حدیث بیان کړی دی څوک دی یعنی د محمد زوی چې هغې د ثور نه نقلی هغې د ابوالغیث نه نقلی هغې د ابوهریره رضی الله عنه نه نقلی قاله چې هغه ویلي دي خرجنا مع النبی صلی الله علیه وسلم الی خیبره مونږ وتلو د نبی اسلام سره خیبر ته ففتح الله علينا اني جنگ خبرت وسر الله ان الله تعالى مونږ ته فتح راکړل فلم نغنم ذهبا ولا ورقا نمون په غنیمت کې سرزر او سپینزر لا سره نوړل غنیمنا المتاع والطعام والثياب مونږ په غنیمت کې سامان خوراک او جامې لا سره وړې دام غنیمت کړې ثم انطلقنا الى الوادي بهم وادي القرى تلاړو ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له او ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سره غلام دهغه وهبه له رجل چه بکړو هغه ته یو سړی من جذامه د جذام قبيله يدعى رفاعه بن زيد چې رفاعه ابن زيد نومو من بني الضباب ده بني زبير څخه یعنی دا غلام ته رفاعه ابن زيد هی بکړو چې رفاعه ابن زيد د جذام قبيله د بنو ضباب څخه ده فلما نزلنا الوادي كلت من دغ وادي تركته شلو وادي القرى تركته شلو قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم نو باسد غلام در رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله چه د نبی السلام سامانی راس پردو دغه د اوخ نه رحکته کو فرمی به سهم نو په یغسر ولګیدا فكان فيه حدبه چه په غسر مرشه فقلنا من ولا هني انه الشهاده يا رسول الله مبارك دي ويده الشهادت اد الله رسولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل كلا هيچري دا سندا والذي نفس محمد بيده قسم باغزاد چ روح محمد صلى الله عليه وسلم دا پلاس کده ان الشملت يقينا صادر لتلتهب عليه نارا بدماني ور بل کړه دي دور لمبي في بليدي اخذها من الغنائم چې دغه صادرې د غنیمت نه اخیستې او یوم خیبره د خیبر د غنیمت نه اخیستې و لم تصبها المقاسم چې دته په تقسیم کې نه و رسېدلی یعنی تقسیم نه مخکې دغه صادر اخیستې او د خیبر په غنیمت نو دغه کم صادر چې اخیستې دی هماغه صادر پرې اوس لمبی وی او په دې باندې سوځي قال نو راوي وی ففزع الناس خلق ویرېدله فجاء رجل بشراک او شراکین نو راوړی یو سړی یوه تسمه یا دوه تسمې راوړلې فقال ویل یا رسول الله اد الله رسول الله اصبت یوم خیبره ما دا د خیبر په ورځ اخیستې و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل شراک من نار دا تسمې د اور دي او یا داسې ویله شراکان من نار دا دواړه تسمې د اور دي د حدیث الفاظو وضاحت دا دی ثم انطلقنا الى الوادي بیا مونږ وی وادی ته لاړو وادی نه مراد دلته وادی القرا ده چې دلته لاړو رجل من جذام جذام د قبیلې نوم دی بني ضباب ضباب په زمه د ذات سره دی تصغیر دی رحله دا په اوښ باندې د سوریدلو ځای ته وي کوم ځای کې چې سړی کښېني خو دلته ته مراد دا دی چې د نبی اسلام سامان یې راسپړدو کوم چې په اوښ بار و حتفه حتف مرګ ته وي یعنی د همدغه غشې نه مړ شه جمع حتوف راځي خو حتف الانف دې ته وي چې په خپل مرګ مړ شي او د چا د لاسه مړ نه وي اصبت یوم خیبره دا په حذف د مفعول به سره دی یعنی اصبت هذا ما د خیبر په ورځ دا حاصل کړی و شمله صادر ته وي چې ځان یې تاوي فجاء رجل بشراک او شراکین دا په کسری د شین سره تسموتوي کمی چې د بورډ په بره طرف کې اچول کیږي. شراکم من نار او شراکان من نار، په دې سره ورله سزا ته اشاره کړې. نو یا خو به همدغه تسمی ورته د اور شي او په همدې سره به ورته عذاب ورکول کیږي، او یا مقصد دا دی چې دغه تسمی به ورته د اور سبب وګرځي. عبد له د نبی علیه السلام غلام و، د ده نوم مدعم یاد شوی دی په کسرې د میم او سکون د دال سره، او یا هم کرکره یاد شوی په کسرې یا فتحې د اول کاف او په کسرې د دویم کاف سره، یعنی کرکره یا کرکره دواړه صحیح دی. دا نوم یې بخاري ذکر کړی دی. د حدیث په وایده اوله فایده یې دا ده چې د غنیمت په مال کې د خیانت سخت حرمت دی معلوم شي چې د لږ او ډیر ترمنځ کوم توپیر پکې نشته، بلکې په ټولو کې یو شانت حرام دی. تر دې کې یو تسمه هم وي غلا کول یې حرام دي او د جهنم سبب ګرځي. نو مجاهدینو ته پکار دي چې په دې اړه ډیر احتیاط وکړي، ځکه په دې سره ټول عمل بربادیږي او د غټ خیر نه محرومیږي. دویم، څوک چې د غنیمت په مال کې خیانت وکړي هغه که شهید هم شي د شهید اطلاق ورباندې نه کیږي او شهید ورته نه ویل کیږي. نو دا څومره سخته د خفګان خبره ده چې د دنیا په معمولي متا باندې یو سړی د دغومره خیر نه محروم شي. دریم، جنت ته به هغه څوک نه داخلیږي چې په کوپر مړ شوی، او دا اجماعي مسله ده. څلورم، د قسم جواز ثابت شه که څه هم ضرورت ورته نه وي، خو هسې د تاکید لپاره یې کوي، لکه نبی علیه السلام چې فرمایلی دي والذي نفس محمد بيده، قسم یې کړی دی. او پنځمه پیاده ته دا معلومه شوه، چا چې د غنیمت نه غلا کړي هغه لازم دی چې دغه غلا کړی مال بیرته حواله کړي، خو د سزا په توګه نور سامان سیزل جایز نه دي. برابره ده که دغه غلا شوی شی بیرته حواله کړي او که نه، ځکه په دې اړه چې کوم حدیث راغلی دی هغه ضعیف دی. او نبی علیه السلام په دې حدیث کې دغه صادر غلا کوونکي سامان نه دی سوی او دا سزا یې ته نه ده ورکړې. باب الدلیل علی ان قاتل نفسه لا یکفر، دا بل باب راوړي. وی دا باب دی په بیان د دې کې چې دلیل په دې خبره چې وژونکی د خپل نفس نه کافر کیږي، یعنی ځان وژنه کفر نه ده خو ګناهی کبیره ده، سخته ګناه ده. یا داسې باب یو چې باب لا یکفر قاتل نفسه، باب دی په بیان د دې خبرې کې چې ځان وژونکی نه کافر کیږي. حدثنا ابو بکر ابن ابي شیبه و اسحاق ابن ابراهیم جميعا عن سليمان قال ابو بکر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن ابي الزبير عن جابر ان الطفيل بن عمرو الدوسي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بمنت ابو بكر بن ابي شيبه او اسحاق بن ابراهيم حديث بين كره دش داټول سليمان نخلي ابو بكر ويلي دي داغي الفاز راودي بمنت سليمان بن حرب حديث بين كره دي اغي منت حماد بن زيد حديث بين كره دي اغي د حجاج الصواف نخلي اغه د ابو زبیر نقلی، اغه د جابر زانو نقلی، ان الطفيل ابن عمرو الدوسيه چې یقینا طفيل ابن عمر الدوسي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي عليه السلام تراغه ویل يا رسول الله اي د الله رسول هل لك في حصن حصين ومنعه، اي استا ضرورت شته دي مضبوط قلاته او محفوظ زيته، حصن حصين مضبوط قلاته ومنعه او مضبوط زيته. قال جابر زنه واي حصن كان لدوس، دا یو قلا وه چې د دوس قبیلې وه فی الجاهلیة، په جاهلیت زمانه کې چې طفیل ابن عمر زنه همدغه قلا ته دا غوښته. فابا ذلك النبی صلی الله علیه وسلم، نو نبی علیه السلام د دې نه انکار وکړه. للذی ذخر الله للانصار، د وجه د هغه سعادت نه او د هغه نیکبختۍ نه، ذخر الله للانصار چې الله تعالی انصارو ته ساتلی وه، دغه سعادت الله تعالی انصارو ته ذخیره کړی و، دغو په تقدیر کې لیکلی و چې نبی علیه السلام به مدینې ته هجرت کوي او د انصارو خواته به راځي. فلما هاجر النبی صلی الله علیه وسلم الی المدینة، بس هر کله چې نبی علیه السلام هجرت وکړه مدینې ته، هاجر الیه الطفیل بن عمر، نو طفیل ابن عمر ورته هم هجرت وکړه. وهاجر معه رجل من قومه، او هجرت وکړه د هغه سره یو سړی من قومه چې د ده د قوم نه و. فاجتووا المدینة، نو په دوی معنی د مدینې هوا ښه رانله. فمرض، نو هغه سړی مریض شه. فجزع، نو بې صبره شه، یعنی د مریضتیا مشقت نور برداشت نه کړی شه. فاخذ مشاقص له، نو خپله تورې راواخیستله. فقطع بها براجمه، په هغې سره د خپلو ګوتو بندونه پرې کړل. فشخبت یداه، نو لاسون نوینه روانه شوله حتی ماته، تر دې چې مړ شه. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، بولد هغلر طفيل ابن عمر بخبل خوبك. فرآه وهيئته حسنة، نو ډیر پکې ست حال کې ولیده، ورآه مغطيا يديه، او ولیده هغې لره په داسې حال کې چې لاسونه پټ کړي وو، یعنې په لاسونو باندې چه راکیستلي وو. فقال له، نو ورته وویل، طفیل ورته وویل، ما صنع بك ربك، تا سره ستا رب څه وکړل؟ فقال، هغه سړي وویل، غفر لي بهجرتي الى نبيه صلى الله عليه وسلم، الله تعالی ماته زما د هجرت د وجې نه چې نبي علیه السلام ته مې کړی وو معافي راته وکړه ده. فقال، نو بیا طفیل ورته وویل په خوب کې، ما لي اراك مغطيا يديك، څه وجه ده چې زه ګورم تا لره لاسونه دي پټ کړي دي؟ قال، هغې وویل، قیل لي، ماته وویلی شو، لن نصلح منك ما افسدت، موږ به هیڅکله جوړ نه کړو هغه څه چې تا پخپله خراب کړي دي، یعنې تا دا لاس پخپله خراب کړی دی، دا موږ نه جوړوله. فقصها الطفیل على رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا خوب طفیل نبی علیه السلام ته بیان کړه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل، اللهم ولي يديه فاغفر، يا الله ندي لسنو تهم بخنا وكا لسنو لما بكا. فحديث كي دا من عالا فزراغي دا مضبوطي قلاتا وي چي سوك نشي كولي چي تاتب كي تكليب در كي، يا منع جمع دا مانع دا لكا ظلمتون چي جمع دا ظالم دا دالا، يا عسكر تي مراد دي چي سوك بدر تا تكليب نشي در كولي، باڈی گارڈان بدی، یعنی امنیت ساتون کی عسکر داتی مراد دی. طفیل نبی علیہ السلام ته دعوت کړی وو چې د هغوی علاقې ته هجرت وکړي، چې دوس علاقه ده، چې هغوی به تی دفاع کوي د هر ډول دښمن نه به ساتي. خو نبی علیہ السلام سره دا خبره ونه منله او هغې به مدینې ته هجرت وکړه. فجتول مدینه ته، د دې خپله معنی دا ده چې هغوی مدینه د مرضونو او وباګانو ځای مونده کړه. دا په اصل کې د جوانه دی چې د خیټې مرض ته وي. دلته معنا دا ده چې د مدینې هوا پیښرانله. فاخذ مشاقص، مشاقص جمع د مشقص ده په کسرې د میم سره، دا هغه غشي ته وي چې سر ته اوږده او پلنه اوسپنه وي. فقطع بها براجمه، براجم جمع د برجمتون ده، د ګوتو بندونو ته وي. فشخبت یداه، شخبت په فتحه ده شین او خاسره ده، یعنی تیزه وینه تر روانه شوه. او دا حدیث په دې دلیل ده چې ځان وژونکی که څه هم د همیشه جهنمی کیدلو وعید یې په اړه راغلی دی، خو داسې هم کیدلی شي چې الله ورته د مخکنو عملونو له وجې بخښنه وکړي. او دا هم بعیده نه ده چې د دې سړي په بندونو پرې کولو سره ځان وژنه مقصد نه وه، خو د ده دا کار د مرګ لامل شي. نو شاید چې د لاسونو نه بخښلو سره همدې ته اشاره وي. بیا په دې سره د اهلسنه والجماعه هغه قاعده ثابتېږي چې وي څوک ځان ووژني یا بله ګناه وکړي او بیا پرته له توبې مړ شي، نو دا کافر نه دی او په ده به د جهنمي فیصله نه کیږي، بلکې دا د الله تعالی مشیت او ارادې ته حواله دی. او همداراز په دې حدیث کې د ځینو ګناهګارانو لپاره سزا ثابت شوله، نو په مرجئه او رد شه چې وایي ګناه چاته ضرر نه ورکوي، هغوی باندې رد شه. باب فی الریح التي تكون قرب القیامة تقبض من فی قلبه شیء من الایمان، دا بل باب راوړي. په دې باب کې د قیامت یو علامه ښودل شوې ده، او هغه دا چې د قیامت ته نږدې وخت کې به داسې یوه هوا راولوځي چې په هغې سره به مؤمنان ختمیږي او ټول به مري، ناکاره خلک به پاتې کیږي په دې دنیا کې، او بیا به قیامت په مغی باندې قیمیږي. بابون، دا باب دی فی الریح التي، په بیان د هغه هوا کې تکونو چې وي به قرب القیامت، قیامت ته نږدې وخت کې. تقبض من فی قلبه، او روح به قبض کوي اخلي، من د هغه چانه، فی قلبه شیء من الایمان، چې په زړه کې لږ شانت ایمان هم وي. تقبض من فی قلبه معنی دا ده چې د دغه هوا د اثر له وجې به مري، دا به په داسې اثر کوي چې سبا مري. حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وابو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن ابيه عن ابي هريرة قال يمنت احمد بن عبدة الضبي حديث بين كردي او يمنت عبد العزيز بن محمد حديث بين كردي او ابو علقمة الفروي ادوار ويلدي يمنت صفوان بن سليم حديث بين كردي چ هغې د عبدالله ابن سلمان نقلی، هغې د خپل پلار نقلی، عن ابي هريره ته قال چې هغې د ابي هريره رضي الله عنه نقلی، قال چې هغې ویلي دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي، ان الله يقينا الله تعالى يبعث ريحا من اليمن، راليږي به هوا من اليمن، د یمن طرفنا، الينا من الحرير، چې د ورېښمونه به ډېره نرم وي. فلا تدع احدا في قلبه، نما بريدي هيت يوكاس چي داغي پزركي. قال ابو علقمه، ابو علقمه ويلي دي، مثقال حبه د دانې په اندازه. وقال عبد العزيز او عبد العزيز ویلي دي مثقال ذره د ذرې په اندازه من ایمان ایمان چې پکې الا قبضته مگر روح به ترې اخلي. نو دلته امام مسلم رحمه الله د راویانو الفاظ متعین کړي دي چې ابو علقمه مثقال حبه ویلي دي او عبد العزيز مثقال ذره ویلي دي، یعنی که د ذرې عمره ایمان هم پکې یا د دانې عمره ایمان هم پکې نو دا به ترې اخلي او دغه کس نه به روح اخلي او مري به. نو په دې حدیث کې د قیامت یوه علامه دا ښودل شوې چې داسې هوا به راولوځي چې د مؤمنانو د وژلو سبب به ګرځي او په دې سره به مؤمنان د دنیا نه ختمیږي. بیا په دې معنی ځینې نور احادیث هم راغلي دي، لکه نبی علیه السلام فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، تر هغه به قیامت نه قایمیږي تر څو چې په ځمکې کې د وجودې الله الله وي. او بلکې دي لا تقوم على احد يقول الله الله، هغه چا باندې به د قیامت ورځ نه قایمیږي چې الله الله وي. او بلکې دي لا تقوم الا على شرار الخلق، قیامت به یوازې په ناکاره خلکو قایمیږي، نیکان خلک به ټول ختم شوي. دا ټول احادیث په ظاهر بنا دي چې همداسې به کیږي، خو کوم حدیث کې چې راغلي دي لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق الى يوم القيامه، چې زما د امت نه به همیشه دپاره یوه ډلې حق به د هغو په وجه ښکاري تر قیامته به دوی موجودي. نو دا د ذکر شوو احادیثو خلاف نه دی، ځکه د دې معنی دا ده چې دوی به همیشه په حق وي تر دې چې قیامت ته نږدې چې کله دغه علامې راښکاره شي، نو تر دغه وخته به هم دوی موجودي چې بیا به دغه نرمه هوا د دوی د مرګ سبب وګرځي. نو په دې حدیث کې چې تر قیامته د دغه ډلې یادونه کړې ده، نو مراد یې د قیامت هغه نږدې علامې دي چې تر دغه وخته پورې به دوی په ځمکه موجودي او بیا الله تعالی واخلي. مثقال حبة او مثقال ذرة من ایمان، له دې څخه دا خبره ثابت شوله چې ایمان کې زیاتوالی او کموالی راځي. ریحا الین من الحریر، په دې کې دوی سره نرمۍ ته اشاره ده او د دوی عزت او اکرام ته اشاره ده چې الله به ورسره ډیره نرمي کوي، په اسانۍ به ورله ساه اخلي، دغه مؤمنانو سره به الله تعالی ډیره نرمي کوي. په دې حدیث کې داسې راغلل یبعث الله تعالی ریحا من الیمن، او د مسلم په بل حدیث کې داسې راځي ریحا من قبل الشام، چې د شام طرف نه به دا هوا راځي. د دې دواړو ترمنځ تطبیق څه دی؟ یعنی په دې یو کې یمن ذکر شو او په بل کې شام ذکر دی. نو جواب دا دی چې دلته دوه احتمال دی، یو احتمال دا دی چې دوه هواګانې به راولوځي، یوه به د شام نه او بله به د یمن نه، او دویم احتمال دا دی چې دا هوا به د دې ځایونو څخه د یو ځای نه راولوځي، یا د شام نه یا د یمن نه، خو بیا به خوریږي او دغه بلې ساحې ته به هم غځیږي. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، باب دي په بیان د تیزی ورکولو کې على المبادرة بالأعمال، په تلوار کولو کې عملونو ته قبل تظاهر الفتن، مخکې د ښکاره کېدلو د فتنو نه، یعنی فتنې چې نه دي راغلي نو د هغې نه مخکې مخکې نیک اعمال وکړه، په تلوار سره نیک اعمال وکړه، جلتي وکړه نیک اعمالو ته او سستي مه کوه. يا باب المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، يعني نيك عمل تمخ كده في تنوخ كارك دلنا تيزيك ول أو نيك أعمال كول سستيب كنك ولا. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمات يحيى بن أيوب أو قتيبة بن حجر، حديث بيان كرد جميعا عن إسماعيل بن جعفر، جدار طول دي إسماعيل بن جعفر نقلي. قال ابن أيوب، ابن أيوب يلدي حدثنا إسماعيل مات، حديث بيان كرد إسماعيل قال أخبرني العلاء شي أغوي مات على خبر كرد شي أغيد خلف لار نقلي أغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي بادروا بالأعمال فتنا، تاسو تلوار وكي نيكو عملون تمخكد فتنونا كقطع الليل المظلم، چه پشان دا تکلو دا تورش بي بي، يصبح الرجل مؤمنا سبا كي بي سڑا مؤمن ويمسي كافرا أو بيكا كي بي كافرا، يا داسي ويل أو يمسي مؤمنا يا بيكا كي مؤمن ويصبح كافرا أو سبا كي بي كافرا، يعني سهر بمؤمني او بيغات بكافري يا وبيغات مؤمني سهر تبكافري، اتني بدون ادير شوي چې خلق بدير زرزر گمراكي. يبيع دينه بعرض من الدنيا، داي تفسير او بيان ده كفر بعد الايمان، شي ده ايمان رسه بولي كفر قبلي، نو وجه داد چې تخبل دین بخرسي په دنیا باندې. کدي حديث په معنا کې مونږ فکر وکړو نو دا اوس ډیر عام شوی ده، دا فتنه ډیره زیاته شوی ده، دنیا د وجنه خلق گمراه شوی دی ډیر زیات حق پریخه دی څوک د یو کافر ملګری شوی دی څوک د بلا څوک د امریکا سره ولاړ دی څوک د روس سره څوک د ایران سره څوک د چینایانو سره ولاړ دی چا د کمونیزم عقیده قبوله کړې ده چا د سیکولریزم او چا دیموکراسي او چا هم نور عقاید قبول کړي دي بین الملل قوانین یې قبول کړي دي هغوی ته یې غاړه ایښې ده دا ټول د دنیایي متا او مال د وجې نه که چیرې دغه قوانین ونه مني د دغه کفارو حمایت ونه کړي د دوی سره کومک ونه کړي د مسلمانانو په جنګ کې او دغه شان د دوی امر ونه مني د دوی خلاف وکړي قوانین ونه مني نو بیا پیسې بندې شي ډالر به بند شي او دغه شان د تکلیف سره به مخ شي اقتصاد به خراب شي نو دا اوس چې دا څومره طاغوتي ملکونه ګمراه شوي دي او حاکمان یې ګمراه شوي دي په کوپر کې اخته شوي دي نو غټ لامل یې دغه دنیا ده چې د دنیا اقتصاد نیولی دي ځکه کلم چې یو څوک د دې کافرو سره خلاف شي اول پرې د اقتصادي پابندي لګي اقتصاد یې خرابوي نو د دې خلکو خو په الله باندې ایمان نشته دی کافر دی مرتد دی د ایمان نه کنګال دي نو په دې وجه دیو د کفارو د دغه کار نه ډېر څه خیریږي د دغه اقدام نه ډېر څه خیریږي ځان ته ساتي او په دې اړه د دوی هره خبره مني هر کوپر ته غاړه ورکوي او د اسلام نزال نری ساتي که د طالبانو حال ته فکر وکړي نو هغوی هم دغه طریقه وکړه کوپر یې قبول که د ډالرو په مقابل کې او بس دا چغې وایي چې لږ شانتې امریکا په یو اعتراض وکړي دیو به دغه صفایانې شروع کړي په میډیا کې چې ګوره مونږ خو داسې نه کوو او مونږ چې کومه وعده کړې ده تاسو سره نو هغه مانې کلکوي هغه ته ژمنې او د هغې پابندي کوي او تاسو هم خپلو وعدو ته ودرېږئ مطلب خپلې ډالري کڅوړې رالیږئ او موږ سره حمایت کوئ کومک راسره کوئ او دغه شان دا ټول طاغوتي هیوادونه د امریکا مستعمره دي او ټول په اقتصاد کې هغې ته محتاج دي او په اقتصادي معاملاتو کې د هغوی قانون منلی دی د هغوی د سعودي بینکونو راکړه ورکړه منل ده او په همدغه باندې ټول معاملات ترسره کوي خو یو اسلامي دولت دی چې هغوی د کوپارو ته وښیدله چې موږ تاسو نه په اقتصاد کې جدای او تاسو په اقتصاد کې محتاج نه یي په ډېر لږ وخت کې خپل اقتصاد برابر کړ او په داسې طریقې اقتصاد برابر کړ چې کوپارو ته حیران شو د هغوی د دغه کاغذي روپو حیثیت یې ختم کړ دغه ډالر یې ولسپک کړل او د روپو چې کوم اصل او معیار دی هغې ته راویسته سره او سپینو دغه روپیو ته جوړې کړی چې دې نه هیڅوک انکار نشي کولی او دې باندې څوک پابندي نشي لګولی نو اسلامي دولت چې دی د مسلمانانو دولت هغه به خودکفایي او مستقل به وي په اقتصاد کې به کفارو ته محتاج نه وي کم دولتونه چې په اقتصاد کې کوپارو ته محتاج وي او هغوی ته یې لاس نیولی نو هغه مستقل نه دي نو دې د وجې نه د طالبانو دا دعوه چې موږ مستقل یو دا صحیح نه ده بلکې دوی په اقتصادي استعمار کې واقع دي که امریکا ته دا ډالرې بندې کړي بس چغې او نارې چې دی اسمانګاړو ته یې رسیږي امریکا چې کله ووتله نو په پاکستان باندې د امریکا هغه غوړې زیړې چې دی لږ بندې شوې نو اقتصاد یې کم حد ته ورسېده څومره کمزورې شي نو دې نه معلومیږي چې د دې طاغوتي هیوادونو اقتصاد ټول په امریکا باندې ولاړ دی او ټول هغوی ته محتاج دي د هغوی لاسپوڅي دي نو ځکه خو د مسلمانانو په مقابله کې هم ډېر سخت دي او د هغوی د یو امر خلاف هم نشي کولی که کوم ځای کې ته اړه وغواړي هغه ته ورکوي او که کوم ځای کې ته یو مسلمان وغواړي نو هغه ته ورکوي او د مسلمانانو عزتونه پرې خرڅوي د اسلام د شاعرو سپکاوی کوي او د ټول اسلام نه ورته تیریږي خو ډالر چې دی نه پرېږدي نو مقصد دا دی چې په دې وخت کې دا فتنه بیخي ډېره شوې ده د دنیا د وجې نه ډېر خلک ګمراه شوي دي نو موږ او تاسو ته د الله نه دعاګانې غوښتل پکار دي چې الله تعالی موږ او تاسو د دغه ګمراهۍ نه وساتي او په دین باندې استقامت راکړي بیا دا چې بیګا به مؤمن وي سبا ته به کافر وي یا سبا ته به مؤمن وي بیګا ته به کافر وي دا د فتنو ډېروالي ته اشاره کوي او د فتنو اغیزې ته اشاره کوي چې له امله به داسې زر زر بدلون رامنځته کیږي او په خلکو به ډېر زر اثر کوي چې دا حال اوس موجود شوی دی فتنې او فسادونه ډېر شوي دي د دنیا خواهشاتو غلبه کړې نو ډېری خلک ګمراه شوي دي او د خپل صحیح مسیر نه خطا شوي دي په ځانګړې توګه په دې زمانه کې د شرک او د کفر لاملونه زیات شوي دي او په مختلفو بڼو موجود شوي دي نو مسلمان ته پکار دي چې د خپل ایمان حفاظت وکړي د ایمان حفاظت به د نبی علیه السلام په اقتدا سره کیږي چې هغې موږ ته کومه لاره ښودله نو دغه لار اختیارول یوه لار یې موږ ته دا ښودله چې فلزم جماعت المسلمین و امامهم شرعي خلیفه سره بیعت کول او د هغه په اقتدا کې د کافر او مرتد سره جهاد کوله د مسلمانانو جماعت او ډلې سره یوځای کیدله دا هم د فتنو نه د بچاو یوه لار ده باید چې مسلمان دې ته توجه وکړي نو که غواړي چې د فتنو نه بچ شي د الله په لار کې جهاد شروع کړه او د موحدینو سره یوځای شه د خلیفه سره بیعت وکړه د شرعي خلیفه سره او د هغې په اقتدا کې جهاد وکړه الله تعالی به تا ته د فتنو نه نجات درنصیب کړي جهاد د فتنو نه د نجات یو اوچت سبب دی باب مخافه المؤمن ان يحبط عمله دا وس بل باب راوړي په دې باب کې دا خبره بیانیږي چې مؤمن به په خپل ځان باندې یریږي په خپل عمل به یریږي هسې نه چې عمل مې برباد شوي. بابون دا باب دی مخافت المؤمن ان یحبط عمله، په بیان د ویرې د مؤمن کې د دې نه چې عمل یې برباد شي. نو په دې اړه حدیث راوړي وایي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن انس بن مالك انه قال يمنت ابو بكر بن ابي شيبه حدث بين كرد اغوي يمنت حسن بن موسى حدث بين كرد اغوي يمنت حماد بن سلمه شاغد ثابت البناني النخلي اغيد انس بن مالك رضي الله عنه سخ نقلي انه قال شغويري دي لما نزلت هذه الايه كلت هدايه نازل شو يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الى اخر الايه اي مؤمنان تاسخ بالاوازن النبي السلام باواز من موجتوي كلت هدايه نازل شو جلس ثابت بن قيس في بيته جلس ثابت بن قيس في خبل كوركي قال او ويل انا من اهل النار زدور ولا نيم واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم او النبي عليه السلام بنش اغي خواته بنراته فسال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ النبي عليه السلام ده سعد بن معاذ نبختنه وكله فقال ويل يا ابا عمرو ايه ابو عمرو ما شان ثابت فثابت من تشويدي اشتكى اي مريض ده قال سعد انه سعد بن معاذ ويل انه لجاري داخل ما غوندي ده وما علمت له بشكوى او زخو داغي په مريستي نه پوي شوي قال نراوي فاتاه سعد ثابت ابن قيس سعد راغ فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ندر النبي عليه السلام خبره ورته یاد کړ چې النبي عليه السلام ستابختنه کوله فقال ثابت ثابت ابن قيس ورته ویل انزلت هذه الايه دا آيات نازل شوي ده ولقد علمتم اني من ارفعكم صوتا او تصفته ده جيز ما واس بتاسو ګډیر او چد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم باندې یعنی کله چې خبر کوم نزما واس ډیر او چتی ساسو واس زمرو او چت نه ده سومره چې زما واس او چت ده نبی رسول الله په واس باندې فانا من اهل النار نزجهنم فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم نسعد ده خبر النبي عليه السلام ته وکړه چې خو دسی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل بل هو من اهل الجنه بلکی اغه جنتی دی جهنمی نه دی وقال انا من اهل النار دا ذکر ویل دی چې اواز او چتو او دا د انصارو خطیب صحابی پات شوی دی اغه ته به خطبه ورکوله اشتکا دا په همزه د استفهام او اسقاط د همزه وصل سره دی یعنی ایا مری شوی دی شکوا مرز ته وی وحدثنا قد ابن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال بمنتا قطن ابن نسير حديث بين كرد أغوية منتا جعفر ابن سليمان حديث بين كرد أغوية منتا ثابت حديث بين كرد أغوية أنس بن مالك ننقلي قال أغوية لي كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار وثابت بن قيس بن شماس دا أنصار خطيب جغوية بخطبور كولا فلما نزلت هذه الآية هركلة جدايات نازلش بنحو حديث حماد نوري دا حماد دا حديث بسير راولد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ وبدغ حديث كي ده سعد بن معاذ يدونا ندشوي وحدثنيه احمد بن سعيد بن صخر الدارمي او ده حديث مات احمد بن سعيد بن صخر الدارمي بيان كرده اغوي حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس قال بمنتا حبان حديث بيان كرده اغوي منتا سليمان بن المغيره حديث بيان كرده اغيد ثابت نقلي اغيد انس رضي الله عنه نقلي قال اغوي لما نزلت هرك الجداية نازل شا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث وسعد بن معاذ يدوني بدي حديثك نذكره وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن انس قال ومنت هريم بن عبد الأعلى الأسدي حديث بين كرد أغوي منت معتمر بن سليمان حديث بين كرد أغوي ماذا قال بلار نوارد يذكر عن ثابت چه دا حديث ثابتنا بيانو عن أنس چاغي دا أنس ننقل كرد قال أنس رزانه يلدي لما نزلت هذه الآية هر كلش دايات نازل شا واقتص الحديث أو دا حديث يتولى ولده ولم يذكر سعد بن معاذ وسعد بن معاذ كندا ذكر كرد وزاد او په دې کې زید کړي دي د الفاظ په زیتی راوړي فكنا نراه يمشي بين اظهرنا مونږ به دې ته کتل يمشي بين اظهرنا چې زمونږ په منځ کې ګرځي رجل یو سړی من اهل الجنت، یعنی مونږ چې به دې ته کله پام کوو نو دا به م ویل چې زمونږ په منځ کې یو جنتي ګرځي. د دې حدیث په وایده اوله فایده یې دا ده، د ثابت ابن قیس ابن شماس خشیت او تقوا تې معلومه شوه چې د الله تعالی نه ویرېدونکی بنده و، او د هغه منقبت تې معلوم شو چې نبی علیه السلام یې په اړه د جنت زیری ورکړی دی، او دویم دا چې یو عالم او مشر ته پکار دي چې د خپلو ملګرو احوال معلوم کړي او د هغوی پوښتنه وکړي. باب هل یؤاخذ باعمال الجاهلیت، دا بل باب راوړي وي، دا باب دی آیا د جاهلیت په اعمالو مؤاخذه شته او که نه، یعنی د جاهلیت په اعمالو باندې به نیول کیږي او که نه. یا باب هل یؤاخذ بمعاصی الجاهلیه، داسې ویوه چې آیا د جاهلیت په ګناهونو باندې به انسان نیول کیږي او که نه. نو په دې باب کې په دې اړه حدیث راوړي چې د حدیث وضاحت کیږي. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال مونږ ته عثمان بن ابي شيبه حدیث بیان کړی دی، هغې مونږ ته جرير بیان کړی دی، هغې د منصور نه نقلی، هغې د ابو وائل نه نقلی، هغې د عبدالله نه نقلی. قال چې غوي قال اناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وویل څه خلکو رسول الله صلی الله عليه وسلم ته، یا رسول الله، اې د الله رسوله، انؤاخذ بما عملنا في الجاهليه، ایا مونږ به په هغه عمل رانیول کیږو چې په جاهلیت کې مو کړی دی، یعنی په جاهلیت زمانه کې چې مونږ نه کوم ګناهونه شوي دي په هغې به رانیول کیږو او که نه. قال نبی علیه السلام وفرمایل اما من احسن منكم في الاسلام، چا چې له تاسو څخه اسلام د زړه نه منلی او د زړه نه قبول کړی، فلا یؤاخذ بها، نو د جاهلیت په ګناهونو به نه رانیول کیږي. ومن اساء، او چا چې اسلام د زړه نه نه قبول کړی، هسې ظاهره نه منلی او خده بې عمله، نو هغه به رانیول کیږي په خپل عمل سره، فی الجاهلیت والاسلام، چې په جاهلیت کې کړی والاسلام او په اسلام کې کړی، یعنی ظاهری اسلام کې چې کوم ګناه کړی نو په هغې به هم رانیول کیږي او د جاهلیت په ګناهونو به هم رانیول کیږي. د دې حدیث او د وروستني حدیث معنی دا ده چې چا اسلام راوړو او د اسلام راوړلو نه وروسته هم د هغه ګناهونو څخه بند نه شه کوم چې به یې په جاهلیت کې کول او خپل حال یې اصلاح نه کړه، نو دا به د جاهلیت او د اسلام زمانې ټولو ګناهونو باندې رانیول کیږي. او چا چې اسلام ښایسته کړه او د جاهلیت زمانې ګناهونو نه ځان وساته، نو دا به یوازې په هغه ګناهونو رانیول کیږي کوم چې په اسلام کې صادر شوي او د جاهلیت زمانې ګناهونه په اسلام سره رژیږي، ختمیږي. امام نووي رحمه الله د دې ښایسته معنا کړې ده، نو هغه ویلي دي د احسان مقصد دا دی چې څوک ظاهرا او باطنا اسلام قبول کړي، نو ده ته به د جاهلیت زمانې ټول ګناهونه معاف شي. په دې خبره قرآن دلیل دی او دا حدیث پی دلیل دی چې نبی علیه السلام فرمایي الاسلام یهدم ما قبله، اسلام مخکني ګناهونه ټول ختموي، او د مسلمانانو اجماع پی دلیل ده. او د اسحاعت نه مراد دا دی چې هسې ظاهرا اسلام قبول کړي خو د زړه نه اسلام نه قبول کړی، نو دا په اجماع د مسلمانانو منافق دی، او دته به د جاهلیت د زمانې او د ظاهري اسلام قبلولو د زمانې د ګناهونو سزا ځکه ورکول کیږي چې دا په خپل کوپر هماغه شان پاتې دی او بیخي اسلام نه دی قبول کړی. نو حاصل مقصد یې همدغه شه چې کله چا اسلام صحیح قبول کړی، د زړه نه منلی، نو په اسلام سره مخکني ټول ګناهونه معاف کیږي، د جاهلیت په ګناهونو باندې به نه رانیول کیږي، یعنی د اسلام نه مخکې چې کوم ګناهونه کړلي د کوپر په حال کې په هغې نه رانیول کیږي. خو که چا اسلام د زړه نه نه منلی، هسې ظاهرا نه قبول کړی، نو دا به په هغه ګناهونو هم رانیول کیږي کوم چې په جاهلیت زمانه کې کړي، او د اسلام په زمانه کې چې کوم ګناهونه کې په دې هم رانیول کیږي، ځکه چې دا د سره نه مسلمان نه دی بلکې دا منافق دی، نو دې ته ګناهونه نه معاف کیږي، دې اسلام نه دی راوړی چې دې ګناهونه معاف شي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ووكيع حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال ويمنت محمد بن عبد الله بن نمير حديث بيان كردي اغوي ما تزم بلار حديث بيان كردي او وكيع بيان كردي حاكي تحويل الاسناد اشاره ده ويمنت ابو بكر بن ابي شيبه حديث بيان كردي والالفاظ دهم دغدي اغوي منت وكيع حديث بيان كردي چاغي ده عمش نقلي اغي ده ابو وائل نقلي اغي ده عبد الله نقلي قال شغوي قلنا من ويل يا رسول الله اذا الله رسول ان اخذ بما عملنا في الجاهليه اي من براني والكيغو با هغ عملنا ما ني چمون با جاهليت كي كري دي اني كم گناهونه چمون با جاهليت كي كري دي با غي براني والكيغو قال النبي عليه الصلاه والسلام فرمائل من احسن في الاسلام چاچي اسلام دترن قبول كا ظاهرا او باطنا ني قبول كا لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليه دا بنراني والكيغو با گناهونه ما ني چي د جاهليت په زمانه كي كري ومن اسا في الاسلام او چا چې اسلام ظاهرا قبول که خو باطنا نه قبول کړی، یعنی د زړه نه اسلام قبول نه کړه، وخذ بالاول والاخر، نو دا به په مخکنو او وروستنو ټولو ګناهونو رانیول کیږي کوم چې په مخکې زمانه کې کړی دي د جاهلیت په زمانه کې، او کوم چې وروسته زمانه کې کړی دي چې اسلام یې ښکاره کړی دی، په دې ټولو به رانیول کیږي. حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. بمنت منجاب بن الحارث التميمي حديث بين كرد أغي بمنت علي بن مسهر حديث بين كرد أغي دا أعمش نقلي ومدا سند رولي ومدا غلباز سراء. باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. فدي سراء وصبل باب رولي ويدا باب دي فبيان دا كدلو دي إسلام كي يهدم ما قبله شي مخكني طول قنا هنا نري أو ختمي وكذا الهجرة والحج أو هم دارز هجرة أو حج. فدي سراء مخكني قنا هنا ما بكيجي نو دادر اعمال چې ده فدي سراء مخكني قنا هنا ختميجي با إسلام سراء مخكني قنا هنا ختميجي چكلا دزرنا قبول كي أو هم دارز با هجرة أو حج سراء مخكني قنا هنا ما بكيجي. خو دا إسلام نمرات كم إسلام ده چه سي إسلام راولي اسلام ټول احکام ته غاړه کې دی ویمنی او د کفر او ارتداد نه ځان وساتي سوچه اسلام قبول کی. په دې سره مخکنی ټول ګناهونه معاف کیږي. په خلاف د زمنګ زمانه چې دغه تبلیغیان او دغه شان نور ګمراه فرقې را لګیږي خلکو ته د اسلام دعوت ورکوي او په هغوی باندې کلمه وی یهود نصارا باندې کلمه وی بعضې ځایونو کې خو د هغوی دغه اسلام بیا بل اسلام ته احتیاج لري. یعنی سوچه اسلام او سوچه عقیدې ته نه رابلي چې په هغې سره دا د کفر نه صحیح وځي او که څه هم په کلمې سره اسلام صحیح خو بیرته د ارتداد لاملونه موجود دي او د هغې وضاحت ورته نه کوي چې د هغې نه ځان وساتي. نو دغسې اسلام ته به اعتبار نشته دی بلکې صحیح اسلام به راوړي د کفارو نه به بیزاري کوي او ټول کفري او شرکي کارونه چې د هغه به پرېږدي د دغه کفارو قوانین او دا شی نه به بیا نه مني. خو دوی وایي چې ګوره مونږه دعوت وکړو دونه خلک مسلمانان شو او بیرته ورته د دې خبرې وضاحت نه کوي چې ګوره د دغه کفریات نه ځان وساتئ د نواقضو نه ځان وساتئ چې د اسلام بیرته مات نه شي. بس یوازې دې ته خوشحالیږي چې یو څوک صرف کلمه ووي او نور بیا د اسلام د احکامو پابندي کوي او که نه یې کوي د هغې کومه پروایي نه کوي. د کفر او د شرک نه ځان ساتي او که نه یې ساتي او د نواقضو د اسلام نه ځان ساتي او که نه یې ساتي د هغې کومه پروا نه کوي. نو دغسې اسلام پیدا نه ورکوي او نه دغه دعوت کې څه خیر شته دی چې سوچه اسلام خلکو ته نه واضح کوي او سوچه اسلام ته نه راولي. که د دې خلکو دعوت کې فکر وشي نو د دې دعوت د اسلام خلاف دی. صوفي وایي مونږ اسلام د خلک رابولو او د اسلام ډانچه پیش کوو خو د هغوی اسلام معلوم دی چې هغه په حقیقت کې اسلام نه دی بلکې هغه شرک او کفر دی. همدغه شان دا نورې فرقې او ډلې چې ډېری ګمراه دي دوی چې د کوم اسلام دعوه کوي او یا ورته خلک رابلي نو دا هغه اسلام ته خلک رابلي چې امریکا یې خوښوي او امریکا ته کومه ویره او ډار نه لري بلکې د ډیموکراسۍ په قالب کې برابري همغه اسلام ته خلک راوړي. کوم اسلام چې موږ ته نبی اسلام راوړی دی نو د هغې بیان نه شي کولی او نه یې کوي د هغې نه ځان لرې ساتي. نو دغه دعوت کې څه خیر شه چې یو طرف ته په اسلام راوړې خو بل طرف ته د هغې اسلام بې اسلام ته هم احتیاج لري چې بیا په اسلام قبول کړي. دا ځکه چې ته یو امریکایي پوجي ته مثال د اسلام دعوت ورکړې او هغه کلمه ووي نو په کار ده چې هغه بیا د دغه پوج نه لاس واخلي او د دغه حکومت نه بېزاري وکړي. خو دا چې ته په یوازې کلمه وې او بل طرف ته د دې خبرې وضاحت ورته نه کوي چې ګوره دغه پوج نه راووزه دا کار د کفر دی ځان ته وساته او خپل اسلام ښایسته کړه نو دغه دعوت ستا هېڅ بیا نه ورکوي او دغه ته اسلامي دعوت نه ویلی کیږي. نو مقصد دا دی چې د اسلام ډانچه دا سوچه مسلمانان پیش کولی شي او دغه تواغید چې دی دا د اسلام لانچه نه شي پیش کولی بلکې دوی اسلام نور هم بدناموي او نور هم شرموي العیاذ بالله. نو مونږ تاسو ته پکار دی چې اسلام دا د صحیح مسلمانانو نه زده کړو کوم چې په اسلام باندې سل په سلو کې عمل کوي د هماغو نه زده کړو او د هماغوی په نقش و قدم روان شو او داسې خلکو په اسلام باندې دوکه نه شو چې هغوی اسلام یو څو فیصده عملي کړی او نور یې شاته کړی د داسې خلکو په دعوو باندې دوکه نه شو. حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي شماسة المهري. ومنت محمد بن المثنى العنزي حديث بيان كرده أو أبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور چې دا ټولې د ابو عاصم نه نقلی خو الفاظ د حدیث د ابن مسنا دي. هغه یې مونږ ته زحاق حدیث بیان کړی دی. څوک د زحاق؟ ابو عاصم دی. هغه ویلي دی مونږ ته حیوه ابن شریح خبر را کړی دی. هغه وی ما ته یزید ابن ابي حبیب حدیث بیان کړی دی چې هغې د ابن شماسه المهري نه نقلی. قال چې هغه ویلي دي حضرنا عمرو بن العاص مونږ عمرو بن العاص حاضر شو وهو في سياقه الموت چې هغه ته مرګ نږدې شوی و د مرګ په حال کې و فبكى طويلا نور ډېره اوږده ژړا یې وکړله وحول وجهه الى الجدار او خپل مخې دیوال ته وګرځو. فجعله ابنه یقول، نو شروع شو دغه زوی چې ویلې، یا ابتاه، ای پلاره، اما بشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم بکذا، آیا تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زیری نه دی درکړی؟ اما بشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم بکذا، آیا تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زیری نه درکړی؟ یعنی هغه زیری ته یادول چې تا ته نبی علیه السلام داسې زیری درکړلی، نو ته ولې دومره خفه یې؟ قال روی وای، فاقبل بوجهه، نو هغه رامخامخ شو عمرو بن العاص. فقال، نو ویې ویل، ان افضل ما نعد شهاده ان لا اله الا الله، غوره هغه څه چې مونږ تیار کړی دی دا ګواهي ده چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی، وان محمد رسول الله، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. یعنی تر ټولو غوره توخه همدغه کلمه د شهادتینو ده. اني كنت على اطباق ثلاث، فما درې مراحل تیر شوي دي. لقد رايتني، ما دا خپل ځان لیدلی دی. وما احد اشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، او نو هیڅ یو کس ډیر سخت په بغض کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مني زمانه، یعنی ما نه بل چا زیات بغض د نبی صلی الله علیه وسلم سره نه لره لکه څومره بغض چې ما لره. ولا احب الي، او نو ډیر خوښ ماته، ان اكون قد استكمنت منه، چې زه په دې باندې قادر شم، فقتلته او ووژنم. یعنی د دې دا قتل ماته تر ټولو زیات خوښ و چې نبی صلی الله علیه وسلم زه ووژنم، کوم ځای کې پې قادر شم، کمینو ته وکړم او ایست ختم کړم، دا کار ماته تر ټولو زیات خوښ و. فلو مت على تلك الحال، که زه چیرې په دغه حال مړ وې، لکنت من اهل النار، نو زه به د اور والاونه وې. فلما جعل الله الاسلام في قلبي، نو هر کله چې الله تعالی د اسلام محبت زما زړه ته ښکته کړ، اتیت النبی صلی الله علیه وسلم، زه نبی علیه السلام ته رالم. فقلت، ما ورته وویل، ابسط یمینک، خپل ښي لاس یې راوګوت که، فلأبايعك جزس ربيعته كما. فبسط يمينه، النبي عليه السلام خبل خلاس راوغت. قال واي، فقبضت يدي، نما خبل لاس بنك. قال النبي عليه السلام فرمايل، ما لك يا عمر، سو شو بتا يا عمر، ولد لاس بنك. قال عمر واي، قلت ما تويل، اردت ان اشترط، زغوارم تشي وشرط لكم. قال النبي عليه السلام فرمايل، تشترط بماذا، تبت شرط لقي. قلت ما تويل، ان يغفر لي، جما تبخنه وشي. قال النبي عليه السلام فرمايل، اما علمت ان الاسلام يهدي وما كان قبله، اي اتا تطا نشتا چی اسلام سر مخکرین گنا هنا ما بکیگی، اسلام سر مخکرین ټول گنا هنا ما بکیگی، وان الهجره تهدي وما كان قبلها، او په هجرت سر مخکرین گنا هنا ما بکیگی، وان الحج يهدي وما كان قبله، او په حج سر مخکرین گنا هنا ما بکیگی. تدین خبرنی، وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او نو هیڅ یو کس ډیر خوښ الی ماته من رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات خوښ ماته به هیڅ څوک نه و، تر ټولو زیات محبوب ماته نبی علیه السلام و. ولا اجل فی عینی، او نو ډیر لوی زما په سترګو کې منه د نبی علیه السلام نه، یعنی کله چې مې اسلام قبول کړ بیا د هغې نه وروسته تر ټولو زیات خوښ ماته نبی علیه السلام و، او زما په سترګو کې تر ټولو غټ معلومېده. وما کنت اطیق ان املا عینی منه، او ما دا طاقت نه لره چې زه د خپلې سترګې د هغې نه ډکې کړم، یعنی داسې پوره ورته وګورم اجلالا له، د وجې د تعظیم د هغه نه. ولو سئلتو، که چیرې ما نه پوښتنه وشي، ان اصفه، چې زه د نبی علیه السلام شکل او صورت بیان کړم، ما اطقت، نو زه طاقت نه لرم. لأني لم اکن املا عینی منه، ځکه چې ما خپلې سترګې د هغې نه ندي ډکې کړې، یعنی پوره مې ورته ندي کتلې. ولو مت على تلك الحال، خو که زه چېرته په دغه حال مړ وې، لرجوت ان اکون من اهل الجنه، نو زما به خامخا دا امید وي چې زه به له جنتیانو څخه شم. ثم ولینا اشیاء، بیا موږ ته څه زمواریانې حواله کړې. ما ادري ما حالي فيها، زه نه پوهېږم چې زما به پکې څه حالي، یعنی دغه زمواریانې به ما صحیح سرته رسولي او که نه. فاذا انا مت، پس کله چې زه مړ شم، فلا تصحبني نائحه ولا نار، نو ما سره دې نه ملګري کېږي ویرګره ښځه ولا نار او نوره، دا دې زما جنازې پسې نه راځي. فاذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، بس کله چې تاسو ما دفن کوي خښ مې کوي، نو فما باندې خاورې راواړوئ شنا په خاورو راړولو سره. ثم اقيموا حول قبري، بیا ودرېږئ زما د قبر په خوا کې. قدر ما تنحر جزور، دومره اندازه چې په هغه کې وخان الالیږي. ويقسم لحمها، او غوښې تقسیمیږي. حتى استأنس بكم، تر دې چې زه په تاسو باندې انس حاصل کما، او دغه د قبر وحشت زما ختم شي. استئناس دا معنی چې د قبر وحشت او ویره زما ستاسو په وجه ختم شي. وانظر، او زه وګورم، ماذا اراجع به رسل ربي، چې زه د خپل رب استازو ته څه جواب ورکوم. د حدیث الفاظ او وضاحت دا دی فی سیاقۃ الموت معنی دا ده چې مرګ ته نږدې شوی او د مرګ په حال کې و. اطباق ثلاث یعنی درې احوال طبق حال ته وي. یهدی ما کان قبل د مخکنو ګناهونو اثر ختمی او له منځ وړي. په دغه اعمالو سره مخکني ګناهونه ختمیږي په هجرت سره، حج سره او په اسلام سره. املأ عینی چې زه ورته په داسې پوره نظر وګورم چې سترګې د هغه نه ډکې کړم. فشنو علی التراب شن دا په شین او سین دواړو سره راغلی دی، په معنا د خاورو اړولو سره، یعنی په قلاره شان ته راباندې خاورې راواړوئ. فلا تصحبنی نائحة ولا نار ما سره د ویرګره او اور نه ملګری کیږي. دا ځکه چې د ویر نه منه راغلې ده او اور چې دی د جاهلیت والا طریقه وه چې د مړو سره بیې وړو، نو ځکه ته منه وکړه. تنحرو جزور، جزور په فتحه د جیم سره اوکانو ته وي. بیا د قبر په خوا کې د دفن نه وروسته د هومره وخت پاتې کیدلو په اړه مرفوع حدیث نشته دی، خو دا د عمر بن العاص یو شخصي نظر و او د هغې یو رای او اجتهاد و. د حدیث ځینې فواید په دې ډول دي: اوله فایده د اسلام، هجرت او د حج فضیلت ته معلوم شي چې په دې هر یو سره مخکني ګناهونه معاف کیږي. او دویمه فایده دا ده چاته چې مرګ رانږدې شوی نو په دغه وخت کې ورته د امید خبرې پکار دي چې تا خو داسې داسې نیک اعمال کړي دي د دپاره چې مایوسه نه شي او په الله ښه ګمان وکړي او په دغه خاتمه وشي. د عذاب خبرې ورته نه دي پکار. دریم د صحابو اکرام او عزت ته معلوم شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه لرله او څومره اکرام به ورله کوو. څلورم په قبر باندې خاورې اچول مستحب دي او د پاسه ورباندې کیناستل حرام دي. پنځم د قبر عذاب دې هم ثابت شو چې صحابه په دې باندې متفقو چې د قبر عذاب شته دی. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وابراهيم بن دينار واللفظ لابراهيم قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال اخبرني يعلى بن مسلم انه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس. مات محمد بن حاتم بن ميمون حديث بين كرد ابراهيم بن دينار خو دا لفظ ابراهيم بن دينار دي، يعني دا حديث دا ابراهيم بن دينار په الفاظ سره مونږ را نخلو. قال دي دوړ ویری دي حدثنا حجاج حديث بين كرد دي مونږ ته حجاج چې زوید محمد دي چې هغه دا ابن جريج نه نخلي هغه وی اخبرني يعلى بن مسلم مات يعلى ابن مسلم خبر را کړی دی انه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس چې هغه د سعید ابن جبیر نه اورېدلی دي چې د ابن عباس نه حدیث بیانو ان ناسا من اهل الشرک ابن عباس ازنه ویلي دي چې څه خلک د مشرکانو نه قتلو فاکثرو ډېر زیات قتلونه یې کړي وزنو فاکثرو او ډېرې زیاتې زناګانې کړې وې. ثم اتو محمدا صلی الله علیه وسلم فقالو بیا دوی محمد صلی الله علیه وسلم ته رال نو ویې ویل ان الذي تقول وتدعو لحسن دا کومې خبرې چې تکې او دعوتو ته ورکې بلنه ورته کې له حسنون دا ټولې ښې دي. ولو تخبرنا ان لما عملنا کفاره که ته چېرته مونږ ته خبر راکړې چې دا مونږ کوم عملونه کړي دي د دې کفاره شته دی نو جزای حسب ده، یعنی له اسلام نه مونږ به اسلام قبول کوو. فنزل دا آیات نازل شه والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. والذين او مؤمنان هغ خلق دي لا يدعون مع الله الها اخر جنر بليد الله تعالى سر بل معبود ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نوجني هغ نفس جل تعالى حرم كره دي دغي وجل الا بالحق مگر په حق سره، يعني چدي په وجلو کې په حق. ولا يزنون او زنانكي ومن يفعل ذلك يلقى اثاما چا چې دا کار وکه نو د ګناه د سزا سره به مخ شي. نو مقصد دا دی چې د مؤمنانو دغه صفات نه دي. مؤمنان د ګناهونو نه ځان ساتي، د زنا نه ځان ساتي او دغه شان د بېځایه قتل نه ځان ساتي، د الله تعالی سره شرک نه کوي. نو چې کله تاسو اسلام راوړئ دغه کارونه به نه کوئ. ونزل او بدایت نازل شه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ای زما بندګانو هغه کسانو چې تاسو په خپل ځانونو باندې اسراف کړی دی، زیتیم کړی دی د ګناهونو په کولو سره، لا تقنطوا من رحمت الله د الله تعالی د رحمت نه مه نا امیده کیږئ. نو د دې آیت مقصد دا دی چې که تاسو دغه ګناهونه کړي هم وي نو د الله تعالی د رحمت نه مه نا امیده کیږئ، الله تعالی به تاسو ته بخښنه کوي کله چې تاسو په صدق او اخلاص سره توبه وباسئ. ولو تخبرنا ان لما علمنا کفاره یعنی که ته چېرته مونږ ته دا خبر راکړې چې دا مونږ کوم عمل کړی دی د دې کفاره شته دی نو مقصد یې دا دی چې بیا به مونږ په تا ایمان راوړو او ستا تابعداري به وکړو. نو جواب د لو محذوب دی چې له اسلام نه دی، لکه څنګه چې د الله تعالی په دې وینا کې محذوب دی چې فرمای ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت او يلقى اثام معنا دا چې د خپل ګناه سزا سره مخ شي اچا ویلي دي چې دا په جهنم کې وکند ده نو دا حدیث مقصد هم دا دی چې قران او سنت د یو بل سره موافق دي حدیث کې راغلل الاسلام یهدی ما قبل اسلام سره مخکنی ګناهونه رجیږي ماب کیږي د غیر سر ختمیږي او قران کې هم د دې تایید وشو په دې سره دا باب هم سرته ورسېده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.